botina mosapi bandela ya kala enyo songa na sinatiki botika kofini langa mifongo ya bamuro nazwi yanga imobalie popesanga kilo na nzoto we nazwi yanga imobalie nasengeli na respect oka okomo ya masinzo kande makwela Amor.